Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, gaixo. Ba, Bidasoak hasiera emanen dio gaur bertan denboraldiko bigarren itzuliari eta horretarako Benidorm taldea jasoko dute Jakobo Kuetararen mutilek. Artalekun izanen da partidua iluntzeko 9:30. Real Unionek berriz bihar jokatuko du asteburuko neurketa hauek ere etxean arituko dira Intercityren kontra arratsaldeko 8:00. Txirrindularitzan esor Bask txapelketa izanen dugu asteburu honetan, hasiko da eta urrengoan izanen du jarraipena, bihar izanen da lehen etapa Bokalen hasita eta igandean berriz Kanpon lehiatuko dira. Azkenik, ostiralero bezala, babertze taldeen itzorduen zerrenda ere, emanen dugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere taldeak denboraldiko bigarren itzuliari hasiera emanen dio gaur bertan Artalekun. Hain zuzen, etxean jokatuko dute lehen jardunaldi hau Benidormen kontra. Gaur, izanen da neurketa, ipatu dugun bezala, gaueko 9:30. Gogotsu dago taldea eta atzo Jakobo Kuetara adierazi zuen moduan, ba sentsazio honekin ez da, Jean-Pierre? Bai, egia esan duzu gaueko 9:30. Bai, berandu. Bai. Berandu, bai, iluntzian ere. Hori da. Gauean atatuko gara, arrezalikutuken, pentsatutu da meketerketan horla... Bai. Lan guztia beteta, ba, handik ateratuko garaela, ba, ordu horretan, ba, hotza, pentsatzen dut. Bai. Aipatu da dago, alde horretatik hotza, eta, bueno, hori da kontua. Azken, jardunaldia bia sorentzat errezilekun abenduaren iruan izan zen Hueskaren aurka, eta hortikan, ba, aldaketak ere, ba, aldaketa batzuk izan dira. Tontez horiek bertan ez da egongo, bueno, ja Istreko jokalaria da, eta fera astua, baina horretak guztiz ere, ba, jokalariak, ba, kontratua berritu dutenak, ta Okabero, Dariel García, Zabala, hori bendena aipatu dugu, Mateus da Silva, ere bai, eta ja, jokalari berri batzuk datorren urtea erako, Jetvich Serbiarra entzuzen ere, igaro bide Bosniarra ere badu, orduan ere, ba, bueno, Balkaneko erresumena horietatik dator, talde historiko batetik, Metaloplastika de Sabak, hori atzo jakinarazi ziguten, eta gero beste alde batetik jakin dugu ere Ander Ugarte. Bai. Ba, utziko duela. Hori da. Bere ibilbidea utziko duela, eta, bueno, datorren urtean beste kontu bat eta batzuetan egongo da, eta pentsatzen dut geurekin ere egongo dela datorren hilabeteetan, ba, bere ibilbideari errepaso bat emateko. Hori, orain ez zuen nahi prentsaurrekorik egin, ez zen, bere burua ez zuen ikusten Jonazko edo Sierra edo beste edo Kaldi bezala, edo garaibatian Adrian Crowley bezala, edo beste Iker Serrano, beste ikuspegitik egin du, eta errespetagarria da. Oso errespetagarria da. Baina, aipatuko du. Aipatuko ditu bere kontuak, mendik hilabete batera, edo hilabete, eta hori egingo du. Ander Ugarte. Baina, orain dik, Ander Ugarte talde honetan dago, eta bigarren itzulia. Hori da. Jokatzeko prest eta zen moduan. Bai. Ba, Benidorm aldaketa batzuekin ere, eta Benidormen Iker Serrano hori da. Bidasoako jokalari hoia, eta bigarren itzulia. Azten, lehen itzulian Benidorm garaipena eskuratu zuen, pixkat... sorpresa bat izan zen, ba, Bidasoak irabazi egin zuen egiako txapelketan, eta hanbertan gainditu egin zuen Limoges, hain zuzen ere, eta Logroño, bai. Eta forma peto-peto ban ziren gara hartan, eta Benedokara iritsi ziren, eta lehen jarduru naldi horretan, potor-porrota, eta kolpea latza jaso egin zuten. Nik ez dakit horrek baldintzatu egin duen, edo eragina izan duen lehen itzulian, baina bueno, beste kontuak izan dira, eta lehen itzulia ja, orpastua da, helburu nagusia Europan sartzea berriz da, bai. Eta alde horretatik, ba, hori dira kontuak, eta hasteko berriz ere bederatzi terbietan gaur hartaliku kiroldegian, eta, bueno, ez dut aipatu Rodrigorena, baina nik uste dut ere Rodrigoren buelta garrantzitsua bai. Izango dela, Txilerekin mundiala jokatu egin du, bai. Eta, bueno, Esteban, ja badaki Esteban Salinas geure artean egon godela datorren urtean, nik uste dut anaien artean kontua bai. Ba, bere garrantzia duela eta horrela izango dela. Eta, bero, denak prest, ba, jokoa hasteko, eta berrez gogotxu, haizu hartaleku indarra hor egongo dela. Hori da, armaila berri batekin. Armaila berri batekin, eta giro berezi batekin ere, bai. Historikoki hartaleku norrela izan da, hasiera batetikan, larogita marko amarka da, Peña Bidasoa, hartalekuko intxak, Murra Madillo, Peña Bidasotarra, Peña Bidasotarrak osatzen du, multzo eta talde orokorrena hor tarte horretan, eta bere eragina ere nola ez duela aipatu behar da. Eta neurketa komplikatua izango da Bidasoantzat. Bidasoantzat ere bai, Bidasoantzat ere bai, eta bere ala igandean Portugalera joango dira. Hori da. Agua Santas Milanetzo, Pobao de Marcin, Marcin jokatuko dute, Oportotik 35-40 kilometroko hiri txiki bat da eta kostaldean Oportotik, eta horretaz ba okupatuko gara ere, baina hala ta guztiz ere lehen biziko kontua bigarren itzuliko lehen jardunaldia nola jokatzen den eta ze eragina duen taldean. Talde ondo dago beste alde batetik. Bai. Eta Jakobo kaipatu zen ba ongi entrenatzen ari direla eta berare pozik dagoela, ez? Bai, lagun artekoetan eta lortu dituzen emaitzekin eta bueno, ba lanean nora ari diren. Ikusiko du Pedro Pacheco ere, jokalari berria, Pedro Pacheco preso afetik dator, eta bueno, esplikatu zuen, eta ari da zuen nola ba, joko ezberdina izango dela, preso ofen zuzenagoa, hemen kolektiboagoa, baino jokali ona da, jokali oso ona, tekniko aldetik, taktiko aldetik, ulertu behar du, Asobaleko ligak ze behar duen, baino hori egingo du, bere ala ulertzen du, eta bigarren zatia ba, oso ona egin zuen lehengoan bileren aurka. Ha, bueno, bere minutuak izango ditu. Eta orain, defentsa lanetan ikusiko du gehiago, aurretikan horrela zen, baina ikusiko gehiago Eneko Furundarena. Bai. Furundaren ardura gehiago hartuko du, alderratatik Tom Tesorier joan egin da. Gurutze Aginagalde kaipatu zuen bezala, jokalari berririk ez da etorriko, eta hori argi eta garbi zeukaten. Eta etxeko jokalariekin beteko dituztela lanak aipatu zuten garai hartan, eta hori kumplitute, eta Jakobo oso argi du alde horretatik, eta formatzen ari dira jokalariak, eta formatu ezkero bai jokatzeko, eta bere aukerak izateko. Asier Ribar ateratu da bakizuet, baina lau hilabeteko, egongo da, eta egongo da Kangasen, eta Jakobo esan du, zehazki, lehen taldean arituko dela, ez bigarren taldean, eta Sobaleko esperientzi guzti hori eskarmentua emango diola, eta ona izango dela beraren zat, datorren urtean ere, taldean egongo da, ez Zumaiarra. Asier, Iribar, bera nahia, pentsatzen dut ja beste kopuru batean sartuko dela, pibote lanetan, lehen lorroko lanetan, baina ere kontutan hartu behar da bere anaia ere Bidasoako jokalaria dela. Eta aipatu behar da Xabi Barreto datorren urtean ere bertan egongo dela aetik, eta nik uste dut bultzatuko duela Daril García. Eta, bueno, ba, beste bi jokalari gazte ere ditugula selekzioetan, erreminduko selekzioetan, Unai Barreto da gaztea. Unai Barreto da gaztea. Jordi Riberak aipatzen du, ba, egalean ikusten duela, Bidasoan erdian ariz da, bueno, nahi duen lekuan oso jokalari ona da. Unai Barretxe eta Unax Berges, eh? Unax Berges ja Tolosan aritua da orain dela hile bate batzuk Bidasoarekin, lagun arteko norgehiago batean eta bueno, teknifikazio lanera joango dira eta ikusiko dugu alde horretatik ze azaltzen den. Mm-hmm. Eta gaur ba hotza izango da hotza denontzat hartalekun. Pero gallo pikin bat dira, gallo jartzen mole bate, ba eskatzeko du, eta gero. Bai, beti perotasuna. Bai, perotasuna. Ezberdina da, ezberdina da, ez bakarrik temperaturas, ez? Giro aldetik. Bai, giro aldetik oso. Baino bai, ez du hotzik egiten barrenen. Eta ikusiko du. Orduan, 9 tartean ez astu baten batek kontatu. Zaltzen alda 8etan edo ez gaur da, norbait gaur 9 tartean eta Benidorren aurka ta bertan irren Iker Serrano bertan egongo dela, ta berrando tala taldea, ba, komplikatua izango da korapilatsua, lehen jardunaldian garaipena eskuratu egin zuten eta ikusiko du gaur nola antolatzen den horregaiagok hau eta nola amaitzen den. Hori da, ba, ontaz ari garela, atzo Borja Burgeterekin izan zinen, bigarren entrenatzailearekin, baita Ander Ugarterekin ere, eta betiko moduan ba, beraiek egin ziguten gaurko partiduaren aurre ikuspena. Biharko partiduari buruz, sekulago gogokin gaude. Gainera, ba, Benidormen aurkako partidua, Europa mailako partidu bat, bi taldeak Europan aritzen garelako, beraz, ba, azteko, ba, partidu gogorra. Baina, bueno, egia da, etxan izango dela, eta gainera urtarria, ba, sentsazio honekin ibili garela taldea, ondo entrenatu dugu, oso serio, oso sendo, partiduak, jolaztitugun partiduak ondo jundire. Baina, bueno, lehen esan duan bezala, Benidorm Europako talde bat, gainera beraiek taktikoki oso ondo jolasten dute, teknikoki, ba, arazo asko jarriko dituzte, beraz, bueno, ikusiko dugu, baina azken finean, ba, Europako partidua da, Europa mailako partidua, eta espero dugu partidu gogorra, partidu berdintsua, eta azkenean akats gutxien egiten duen taldeak partidu aurrera emango dugu. Beraz, denok bihar hartalekura etorri, eta asko animatu. Eskerrik asko. Uste dut, ba, oso neurketa zai izango dela, lehenik eta behin gabonetako porraldiaren osteko lehen partida delako, eta bitaldeak gogan biekin aterako garelako. Eta bigarrena, ba, oso talde orekatua delako. Bost bateko defentsa oso ondo egiten dute eta abantzatu horrek daukan mugikortasunak, ba, aukera ematen die beti kontraeraso azkarrak egiteko. Horrez gain, ba, talde honek erasoan joko bitxia eskaintzen du. Partidaren zati handi bat 7-6 norka jokatzen dute, atezain aldatuz, beraz jokalari bat gutxia horrekin asko defendatu beharko dugula espero dugu. Arare, bueno, guk hartalekun jokatzen dugu etxean, eta beraz, ba, aurden boraldian erakutsitako maila eskaintzen badugu, irabazteko aukera izango dugu. Ba, hori da, maila horri eutxi beharko diote, ez, eta lan on hori aprobetxatu beharko dute, ba, gaur garaipena eskuratzeko zaila izanen da, baina, bueno, ba, partidu polita, eta bueno, Borja Burgetek errandu emezala, ba, animatu jendea hurbiltzera, eta bertan egotera animatzera taldea, eta, bueno, ba, bigarren itzuli honi hasiera emango diote, bigarren itzuli bete bat, ere? Bai. Zemendik aintzinera ja, bueno, ba, Europako txapelketarekin eta sobalekin, ba, ba, hilabete gogor batzuk izanen dituzte aurretik. Eta hau bereziki otsailekoa, berehala, ja, ba, ezazu gaurko norgehiagokarekin, gero asteartean Portugalean arituko dira, gero berriz ere larun batean kangase, eta gero Fuxi Berlin izango dugu, gero Düsseldorfera joan beharko da, hilabete oso berezia eta oso korapilatsua izango da otsailekoa. Eta, bueno, zauriturik ez izatea, hori izaten da, kolpaturik ez izatea, bere garrantzia izaten du, bai futbolean eta beste kiroletan eta eskobaloian ez zuzen ere, ba, ikusiko dugu talde. Gogotxu, jendea gogotxu ikusi dugu eta norgehiagoka gogorra izango dela. Hilabete, ba, oso komplikatua ere geure taldearentzat. Bai, hori da. Ba, eskobaloiarekin bukatu aintzinetik, Kaldi Odriozolarekin egon gara, Bidasoako jokalari hoiarekin, bera munduko txapelketan egonda, selekziarekin eta, bueno, ba, brontzezko domina eskuratu dute azkenik, eta berak, ba, pixka bat munduko txapelketa horretan bizitakoa eta kontatu digu. Bueno, mundiala, ba, oso ondo junda ez, azkenien hirugarren postua lortu dugu, eta oso guztamaitekin. Egia, ba, oso mundial luzia eta eta komplikatu izan dela. Egia esan gauza asko zuen jokoan, mundialaz aparte ba urrengo urteko olimpiadetako preolimpikatako sailkapena eta bueno, ba nik uste lortu dela hirugarren postua preolimpikatako sailkatzea. Egia esan oso txapelketa ona egin dugu, Dinamarkan aurka galdu genitun semifinalak, partidu zua hortxe honez, eta bueno, azken egunean hiru eta laugarren postuko partidan Suezian aurka, ba, 22.000 pertsonen aurrian ba, irabazi genuen, da bueno, azkenean hirugarren postua, Frantzia eta Dinamarka eta Frantzian atzetik, oso gusta gaude eta balaure asko emate dugu brontzezko domina horri. Ba, hori da, mendik zorionak eta bueno, ba, berriz ere bera martxan egonen da bere taldearekin eta bueno, ba, munduko txapelketa behin bukatuta. Eta aipatu behar da, berarekin ere batera Imanol García Handia urretxuarra eta geure eskualdeko jokalari oso garrantzitsua ere Iñaki Pezina. Iñaki Pezina domina ere eskuratu egin zuen. Xanberiko jokalaria da, eta goi-goi mailan ari da, azkeneko urte hauetan, irundarra, bilasuan ere, aritu zen, bere garaien, gaur garestiagoa da. Gaur beste kontu duetan, beste soldatat izango da. Eta orduan, ezinezkoa izango litake, baina gara da guziz ere, kontutan hartu behar, jokalari honba dela, eta defensa lanetan ez zuzen ere, eta bera erakutsu bere baila, eta domina hori. Eta kaldi, edu bakarrik eskubaloi lan nahiten, zu, makedak esan zidan oso ondo sukaldatzu egiten dela. Bueno. Idatzi nion hori eta ez dut, ez dakit, enbeste erako izango den, pijoak moldatzen naiz. Atuna, bai, marmitakoak eta beste, bai, arraia, hori kontutan hartu beharko dugu batean. Gertu batzen hori maga. Zumaiatik onera ekarri beharko duzu. Ederki, honekin bai, bueno, eskubaloiarekin amaitutzat eman dugu. Eta orain Real Unionera pasatuko gara, izan ere, hauek bihar jokatuko dute asteburuko jardunaldia. Etxean arituko dira Galen eta bertan jaso beharko dute Intercity taldea. Neurketa arratsaldeko 8:00 izanen da. Nola aurre ikusten duzuzuk, Jean-Pierre? Zaila izanen da, ez? Nola ikusten duen mobilak. Hori da, bueno, baitare. Nola ikusten duen mobilak. Baina, bueno, hori beste kontua da. Aldaketa ugari, funtzionamenduan eta egitura inguruan, eta nik ez dakit urak oso, urbiziagoa direla. Ez urak oso baretua, baina hori beste kontua da. Arpegien gatik, ez? Baten arpegia ikusten, Unai Emery adibidez. Arpegia, zuen arpegia lengoan, amore betan, zornotzan. Bai. Eta Igor Emery, porrota batean ondoren, egia, baina hor. Hor zeo zer azpitikoa dago. Eta aipatu behar da, eta kitxo, eta gero atzo azaldu zen Mikel Bengoa, kirol zuzendaria, eta hor errandakoak. Argi, ez nago ados. Aipatzen du oso komplikatua zela maila hobetzea, plantillarena. Horren zerrekatik ateratzen zuzera merkatura. Zerrekatik jokalariak hiru, lau, bost jokalaria ez esan diren. Ez. Diru aldetik dela beti kontua. Eta baina kontu asko behar da. Zer esaten den eta orain hor giroa aski pozoinatua ikusten dut orain txurreta. Eta, bueno, komplikatua izango dela. Bai. Eta bihar Intercity dator. Hori da. Alicanten. Bai. Garaipena eskuratu egin zuen Raunenek. Zorte askorekin edo ez, garaipena eskuratu egin zuen. Eta Zuraikaren eskutik. Bai. Eta, bueno, orain ikusiko dugu bihar nola moldatzen den taldea. Nik uste dut komplikatua izango dela. Bai. Baina, aipatzen da, txapelketa hau Txapetka da oso komplikatua da, talde guztientzat. Interzitirentzat ebiar, aski komplikatua izango da, korapilatxua norgaiagoka. Berdegunean realunek bere maila erakusten aldu eta. Gakoa, aipatu dugun bezala, taldeak, bere taldeak, bali maditu jokalari oberenak, hor maila batean egongo da. Bai. Txema Nunez, Alain Oiarzun, Kijera, Montoro bueltatzen da, Zigorraren ondoren, orida. Iban Pérez, hor egongo da. Mm-hmm. Ba, leia estua, leiatzen, prez, baino oraindik, kopurua, uste dut askia gula dela, jaso bai. Amorebitara joan egin da, bai. Kapelete aurentzera joan egin da, hegaletik, eskubitik ez da inorretorri, da inor, atzelari bat fitxatu dute Jose Carrillo, bai. Eta zalantza asko, ditugu talde, zalantza asko, bai. Eta ikusiko du, ze gertatzen da, badakit Mikel Bengoa, kirol zuzendaria behar duela, bere produktua saldu eta bere lana emaien gainean eta plazaratu barriko digoak eta bar, baina egin dituzten fitxaketak udaran, parada, gagua, luke, jaso, bueno, bai. Bueno, merkatuan beste jokalari batzuk ere egon ziren garai batean. Eta Igor Berik berehala esango dit, bai, diru aldetik garesti, bueno, hori beste kontua da. Eta abenduan beste ibilbide bat zuten eta beste planteamendu bat zuten. Eta orain aipatzen duena komplikatua zela betzea plantilla hau. Bai. Gauzak aipatu behar, argiago aipatu behar dira. Eta zuk ez bali maduzu dirurik esautu nahi, ba, esan argita garbi. Dugunarekin arituko gara. Bai. Bestiz baino, abenduan esan, ez eskubitik jokalari behar dugu, atzelari bat, erdilari bat. Eta azkenean Unai Agirre, Kartagenatik, baino Kartagena, bigarren taldetik, eta Alziratik, eta horri den jokalari bat, azkeneko urteetan, ez dakiz, oso, norri hau gutxi jokatu dituenak alde batetik, eta Jimenez zauritu delako, hori alde batetik, eta Jose Carrillo atzelaria, ba hori, atzelaria, bai, ikusiko du bere maila, baina Irlandan zegoen, Eslovakian aritu zen, ba, ikusiko du, ona izango da, ona izango da, eskarmentua du, ona izango da, ba, taldea laguntzeko, bere indarra ipintzeko, baina ikusiko du. Azkenean, maitzaren, mobilaren kontua eta etorkizuna eta azkenean jendeak nola hartuko duen emaitzak izango dira. Bai, eta horregatik eta emaitzarengatik epaituko dute. Horrea. Bai. Esan epaitu kiroladitik, kiroladitik epaituko dute. Eta hori da kontua, ez dago exterior. Hala taguz ez raipetu behar da, reunion, leku zail batean dagoela. Bai, baina bi garaipenarekin aurreko postuetan ipini da. Eta gero bi porrotarekin behatzea. Bai, horrela da. Eta gero aipatu behar da ere, urrengo norgeiagoka, datorren larun batean izango dira. Bai. Ba, realaren anuetan jokatuko dela. Hori da. Eta Sanse eta Reunion arituko dira. Bai, hori da. Arratsaldeko zazpiretan. Eta guarditan, egun horretan bere, urrezko domina, irun iriko urrezko domina jasuko duela, Beñardo García Etxeberria, presidente hoiak. Bai. Hori beste kontua da, baina, bueno, horretarazi nahi zuen, nahi nuen, eta mainen gainean jarri ere, eta gero zazpiretan, ba, futbol norgeiago ka izango. Hori da. Eta, begira esazu egutegia ere, lengoan Ramonek porrota Amorebietan, Intercityren aurka, bihar bostetan, eta gero Sanseren aurka. Bai. Erokeri bada. Bai, horrela da, zaila da, eta boa, beti aipatzen dugu, baina neurketa guztiak zailak dira, neurketa guztietan edo zer gauza ez, pasatzen alda, eta bueno, ba, horri guztiari aurre egin beharko diote, la pixka bat, beraien lekua berriz ere hartzeko, eta bueno, ez. Gaur David Mobilak prentsaurrekoa eman du, biharko neurketaren atarikoa, eta berak ere errandu ba, pixka bat gorputz txarra gelditu zaiola lehengo eguneko partiduaren ondorioz, eta Morebietan eman zuten edo erakutsi zuten, ez, maila ikusitan, ba, hori ez dela Real Unionek eman behar duen maila, eta hori hobetu behar dutela, bai edo bai, ba, bi hartik aintzinera, ez, eta ba, horretan lanean daudela. Bertze aldetik, ba, aipatu dugun bezala, zenbait mugimendu egin ditu talde txuri-beltzak, eta fitxaketen inguruan, ba, edo horien balorazio eman zuten atzo, Igor Emerik eta Mikel Pinto. Modan dago hori, oain, eh? Ez, bai. Roberto Olabe, Braulio Osasunoko zendariak ere, bai, beste batzuk egiten dute, bueno, modan dago. Bai, bai. Modan, pixka moda txipi bat. Hori da, pixka. Azkenean, fitxatzen dituzu jokalariak, eta bueno. Hortxe, hortzu dira, baina jokalari bat fitxatzen bali maduzu, hori aipatzen duzu, takitxo. Bai, ez da hainbesteko aldaketarik. Ja, ja. Eta, jokalari baten gatik, prensa horrekoa hor, bai. Bueno, respetagarria da, bai. Eta onartzen dugu, eta hori da. Baina, bueno. Bai. Bueno. Bueno, horrela, horrela kontu. Bai, ba, hauek ere balorazioa egin zuten, eta bueno, ba, alde batetik aipatu zuten dagoeneko badakiguna, ez, Mario Capelletek utzita jokatuko duela Ourensen, edo dagoeneko jokatzen ari dela Ourensen, Antxon Jasoren kontratua ere ba, eten egin dutela, eta Bertze Atletik ba, hiru sartze egon direla talde txuri beltzean, Unai Agirre atezainak, Joel Jimenezen baja betetzera etorri dena, Jose Carrillo jokalaria, Antxon Jasoren lekua hartuko duena, eta azkenik, ba, Julen Agirreren, bigarren taldeko jokalaria, lehen taldeko dortxalarekin arituko dela hemendik aintzinera. 28 zenbakia erabiltzen zuen orain arte, eta hemendik aurrera ba, 12 jantziko duela. Eta bai, beraz... Bueno, denboraldi osoan lehen taldean. Bai, hori da, hori da. Ba, ja, dinamika horretan sartua zegoen, bai. Eta ba, hori da, zuk erranduzuna, finkatu dute, eta listo. Denboraldia bai. Asieratetik. Bai, bai, horri eta gero bestalde batetik aipetu behar da, ba, bueno, bi jokalari izan dira. Unai Agirre eta Jose Carrillo. Bai, bai. Julen Agirre dinamika horretan bai. Zela eta jokatu ditu norgeiagokak eta bai, bai, bai, egia da. Nik ezakit Lukerekin zertatuko den, zertatuko den, baina bueno, berai ikusiko dute alde horretatik zer egin eta nola ateratu bide horretatik. Komplikatua. Bai, horrela da. Ba, entzungo ditugu, bai Igor Emeri alde batetik eta bertzadetik Mikel Bengoa, kirol zuzendaria, ba, honen inguruko balorazioa ematen. Edo, merkatu hontan egin duguna, izan da, irteen aldetik, Mario Capellete utzita junda Orensera, Antxo Jaso ere atera da, azken egun atera zen, ba, akordio batera itxigin berarekin bere kontratua bukatzeko eta gero sarreren aldetik Unai Agirre etorri zen Joel lesioa izan zulako gabona baino leno eta hilabete batzutarako ba, lesionatuta egongo delako eta beste atezen bat behar genuako, Unai Agirre beraz, eta gero bestalde, azken jokalaria fitxatu guna, Jose Carrillo da, eta bera azken egon eritsi zen. Antxon Jasoa aterata, zentral aterata, ba beste defentsa bat behar genuen, eta Jose Carrillo inkorporatu du. Eta azkenik ere, aipatu behar dugu, Julen Agirre lehen taldeko fitxarekin izango dugula, mendik aurrera, eta hori esan dire egindako mugimenduak merkatu hontan. Balorazioa uste dugu osona dela, guk merkatuan egon gara, baina ikusi dugunez, talde honen maila hobetzea, zaila irutzen zaigu, eta opzioak izan ditugu, baina ez genuen zerbait egin nahi ez baldin baginen oso interesatuak egon. Azkenean kompetentzia, barne kompetentzia hobetzea nahi genuen, eta hori bakarrik. Hori da, ba, entzun duzu. San behar da, san behar da, hori, barne kompetentzia bakarrik, san behar da. Bai, bueno. Kopeta behar da, izateko. Ba, hori da, entzun duzuena da atzo Igor Emerik eta Mikel Bengoa kaipatu zutena. fitxaketen inguruan eta egin duten mugimenduen inguruan. Eta, bueno, ba, horrekin egin beharko diote aurre, bihar, Intercityri, arratsaldeko bortzetatik aintzinera. Bertzalde, ba, txirrindularitzan, asteburu honetan hasiko da Esor Bask txapelketa. Bihar, lehendabiziko etapa jokatuko dute txirrindulariek, Bokaletik hasi eta Tarnosen bukatuko dena. 117 kilometro luze izanen ditu lehen jardunaldi honek. Kigandean berriz, zirkuitu batean arituko da tropela, Kanbon barrena. Eta etapa honek, ba, 110 kilometro izanen ditu guztira. Bi egunetan, eguerdiko ordubietan aterako dira txirrindulariak eta arratsaldeko bortzak laurden gutxietan bukatzea estimatzen dute antolatzaileek. Oraingoan ez dugu eskualdeko ordezkaririk izanen, baina datorren asteburuan bai Donapaleun, Donibane Garazin eta Maulen jokatuko dira datorren asteburuko jardunaldiak eta bertan aritz sein irundarra izanen da euskal selekzioarekin. Beraz, bueno, ba ikusiko dugu, emanen dugu honen berri eta bai, datorren astean ba bai ikusiko dugu. Goi mailako froga zen, eh? Bai. Froga zen. Mm-hmm. Bertan joan den urteetan Aimar Etxeberria bertan egon da eta orida. Euskal selekzioarekin, bai. Eta beste irundarra kasu honetan aritz sein. Hori da. Irungo txirrindularien bai. Artean formaturik ba, mm-hmm. albiste ona bai. Azken boladan bai. Inguruan ba, ditugun bai. Txirrindulariak ondarribian deba ditugu bai. Mafarran erbai bueno, mm-hmm. Mafarran bai, litzako inguruan eta bai, bai. Lesakan erbai bai, baten bat badago badago bai. Lesakan bai. Badago lesakan mortzen. Bai, badago baliagarria da hori bai. Ba, hori da gainera lasterketa hau pixka bat denboraldiko, ez, dinamika edo ba, ikusteko, ez, lehen sentsazioak, ez, edukitzeko ba balio du eta bueno, ba txirrindularitza ere bertan dugu eskualdean eta bueno, ikusiko dugu nola joaten diren lehendabiziko jardunaldi hauek eta datorren astean ere ba izanen dugu aritz seinen berri. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu orain. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan Betigaztek Hernani bisitatuko du Zubipen bihar arratsaldeko lauetan. Eta Marinok berriz etxean jokatuko du oraingoan eta bertan jaso beharko du Tolosa igandean arratsaldeko bortzetan. Gizonezkoen orezko regional mailan Betigaztek ere kanpoan jokatuko du igande honetan, hain zuzen ere Aloñamendi taldea bisitatu beharko dute Lesakarrek igandean aipatu dugun moduan arratsaldeko lau terdietan. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Dunboa Eguzki B jaso beharko du Hondartzako anexoan, bihar arratsaldeko lauetan, eta Dunboa Eguzki A-k Santo Tomas Lizeoa jasoko du San Jose Obreron, bihar ere, baina bost terdietan. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak ere etxean jokatuko du asteburonetan eta hauei Oiartzun jasotzea egokituko zaie. Bi talde hauen arteko neurketa bihar izanen da baitaren, arratsaldeko hiru terdietan. Real Union Roca berriz Astigarragara joan beharko da bihar, bertako Astigarragako Mundarro taldearen kontra eritzeko, arratsaldeko lauetan. Gizonezkoen erregional mailan aldiz, Iguera fasean Marino etxean arituko da, lehengokoak taldearen kontra. Bai, eta hemen nahi nuke gauza bat aipatu. Bai. Bakizu kolpe latz bat jaso zuela Iker Morenok bai. Joan den bai. Larun batean mm-hmm. estadion galen. Bai. Eta ba, erarazi nahi dugu gure elkartasuna, mm-hmm. ba, geure aldetik, ba, kirolari guztien aldetik, eta kolpe latz bat izan da, mm-hmm. baino bai. Giltzor dinan ondoan, eta bera, sofrit. Du egin du, gurasoak ere bai, beldur asko, une horretan, taldekoak, ba, bueno, omen hori konpondua bai. Dago, mm-hmm. eta afera horrek ba ireki du berriz ere eztabaida bat, ziurtasunen kontuan, estadio galeko inguruan zer gertatzen den, abar eta bar. Eta nik uste dut alderdi neurriak hartu behar direla eta hartuko direla. Berak Igor Remerik aipatzen zuen alderdi. Eta bueno, nik uste dut hori ere bideratuko dela, ba agur bero bat Iker Moreno hori, bere gurasoari, bere taldekide guztieri eta hori ba konpondu beharrezko afera dela, ba aipatu behar da argi eta garbi horrelakoa gertatzen dira. Okerragoa ere gertatzen zen, baina aipatu behar da hori ba Iker Moreno hori gertatu zaiola eta besarkada handi bat Iker Moreno hori joan den larunbatekoa gertatuko ondoren, ba, bueno, alarmak piztu egin dira, Igor Remerin berarekin egon zan, Toneko presidentea, Javier Baniño ere bai, eta lagunak, eta denak alde horretateko orduan, hori aipatu behar da, eta kontutan hartu, ziurtasun aldetik ze gertatzen ari den estadion galen, eta hori salatu behar da, baina ez dut nahi, da taldeen kontua, salatu behar da, ze gertatzen den horren guruetan, geu goizean joaten garenean ere, arazoak izaten ditugu. Arazoak, han jende bitxia dabil. Eta gauean, hortikan pastemalin batzara, Santiago aldera joateko edo Hendaia aldera joateko arazoak ere. Bai, egia da. Ulertzen duzu. Eta ja sartu estadionetik Santiago Tarrako pabiloren inguruan, ba 8ak 9etan gauean, ba aski komplikatua izaten da. Bai. Ordan, hori alderratatik kontutan hartuta, plangintza orokor bat antolatu, bai instalakuntza aldetik eta gero beste alde batetik ere ziurtasun aldetik beste gai nagusi horrekin, horrek kontutan hartu behar da. Besarkada handi bat Iker Moreno entzat. Hori da, bai. Ba, ezakin non gelditua nintzen. Marinorekin, taldea marina da. Ordua faltatzen. Marino taldea eta lengokoak taldearen kontra, hori da, bihar arratsaldeko lauetan. Landetxa berriz Trintxerpe bisitatu beharko du biharren, baina arratsaldeko 5:30 eta Behobiak azkenik Baskoniaren kontra jokatuko du asteburuko jardunaldia Puyo Zelaian igandean 4:00. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Martzialek Intxurre jasoko du etxean igandean 5:30, bigarren multzoan Dunbo Eguzkik Asoleus bisitatuko du bihar 5:30 eta hirugarren multzoan azkenik gure txokoa Ibarran arituko da Aritzabaleta C taldearen kontra igandean arratsaleko 4:30. Azkenik, juvenilen euskaligan beti gaztek deustu jasoko du Mastegin bihar, arratsaldeko 4:30. Eskualoian berriz, Zilkapondarribiak Mekalbe Eibar taldea bisitatuko du bihar, arratsaldeko 6:30. Bertzalde, Txingudeiko Serrek Artalekun jokatuko du bihar, Donibane Bonantza taldearen kontra arratsaldeko 5:30. Txingudi Goibarrek berriz, Zurola Lastimendi jasoko du etxean ere bihar, baina 7:00. Eta azkenik, Txingudi Zubiedarrek igandean jokatuko du asteburuko jardunaldia Tolosan, bertako taldearen kontra, eguerdiko 12:00. Azkenik, Esteben Daie taldeko National Bi mailako mutilak martxan jarriko dira berriz ere atxenaldiaren ondotik eta oraingoan Bruges taldea bisitatuko dute hauek bihar arratsaldeko 7:00. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak Iruñera bidaiatu beharko du oraingoan Nabasket taldearen kontra lehiatzeko igandean arratsaldeko 6:00 eta Erroibidek berriz etxean jasoko du Padura taldea igandean ere baina guardiko 12:00 hauek ba Sergio Martinekin izaten gara eta berak aipatu zigun aurreko asteburuan ba egoera zail batean daudela eta bueno ba animo guztiak hemendik eta ea ba garaipen batekin bueltatzen diren edo emaitza on batekin bederen. Errugbian Zaisa Txingudiko seniorrek Igorrera joan beharko dute asteburu honetan, Mugakoek Arratiko Zekorrak taldea izanen dute aurrez aurre bihar, arratsaleko 4:00 aintzinera, eta Federal Bi mailako Esteben Daie taldeak berriz atxedenaldia izanen du asteburu honetan. Azkenik, Waterpolan Euskal Herriko Kopako finalerdiak eta finalan jokatuko dituzte asteburu honetan, zehazki bihar jokatuko dira partida guztiak Iruñean. Lehenik emakumeak arituko dira eta Urgara Larrainaren kontra arituko da goizeko 9:30 finalerako txartela lortzeko asmoz. Gizonezkoek gauza behera ginen dute Iruña taldearen kontra eguerdiko 12:00. Galtzen badute emakumeek emakumeek arratsaldeko 3:00 eta gizonezkoek 4:30 hirugarren eta laugarren posturako leian izanen dira. Aldiz, irabazten badute emakumeek arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan eta gizonezkoek ja gaueko 9:00 finalan jokatuko dute. Beraz, ba, zorte honen mendik, adi egonen gara eta astelenean emanen dugu honen berri. Eta gero, bai. Aipatu berrezu, bueno, orain aipatuko duzu, azken bai. Ordukoa, ba, esan, zu lesakara joaten zaren bai. Errepidoretatik ezkerretara begiratzen bai. Duzu, eta hor duzu San Miguel. Bai. Eta esarlumeko Euskadiko Kopa San Miguelen ospatuko da. Alde batetik bihar, amarretan parte hartzaileak Santiago Tarrakekoak izango bai. Dira, noski baietz, eta hogeita hamar kirolariak parte hartuko dute, Santiago Tarra taldekoak eta gero Atletico San Sebastián eta gero Katalanak izango diren hori biarranu bat eta txapelketa ere izango da kaiak krosseko Euskadiko kopak San Miguelen bertan bai. Kaiak kros eta hori gantean izango da amarretan bihar laua eta igandean bosta. Santiago Tarrak taldeak antilaturik eta hor Santiago Tarrak hogei kirolari bidaltzen ditu gero pentsatzen dute Atletico San Sebastián, Zumaiakoak itxasgain, Jabezinatekoak orduan ur biziak bia eta kaiak kros igandean, hori izan da otarrakeko aldetatik azken orduko albistea dugu. Ederki. Ba, bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko emakumeek asteazkenean jokatu zuten ligako jardunaldia eta lau eta bat galdu zuten Real Madrilen kontra. Igandean berriz, Madrid taldea bisitatu beharko dute donostiarrek eguerdiko amabietan. Atletikek berriz, bihar jasoko du etxean Granadilla Tenerife taldea eguerdiko amabietan baita ere. Eta azkenik, Osasuna, Lehen Federazio mailan, Eibar garaitu zuen pasaten asteazkenean, utxeta bateko markagailuarekin, eta igandean berriz, Granadilla taldea jasoko dute etxean eguerdiko amabietan. Gizonezkoen lehen mailan aldiz, Errealak Valladolid jasoko du Realearenan igandean eren baina arratsaldeko seitardietan, Atletikek berriz gaur jokatuko du Kadizen kontra, talde bilbotarrak ere etxean jokatuko du asteburu honetan eta errandugun bezala bauen arteko neurketa gaur ospatuko da gaueko bederatzietan. Eta azkenik Osasunak bihar ospatuko du asteburu honetako jardunaldia hauek Espainol taldea bisitatu beharko duten eguerdiko ordubietan. Bazkaldu du, bazkal tenorian. Hori da, bazkal orduan. Bazkal orduan, eta tenori hortan, hare. Bazkariarekin batera, futbola, telebista, eta sadarrea, Han jendea presioanen da, bai? Jateko zerbaitekin, eta inguruan ere, bai. Seguro. Osasunarekin ez dago arazorik aldeketatik. Ba, Jean-Pierre, guzti honekin, ba, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Zezakit zerbait gelditu zaigun edo, dena gainetik. Ja, bueno, beste gauzak egongo dira, noski bai, baietz. Badaki, eskualdeko bai. Kirolariak ere egongo direla, gimnastika de Urieko krosan. Badakigu hori ere, eta badakigu Teresa Arrandoneak ere asteburu honetan, bere lana alte beharko dela, eta, baino, eta badakigu ere datorren astean aurkeztuko dela, baina hori aurreki uspena zela da, maratoi erdia, da, orida, kirola beti hor dago, Beti bizirik hemen eskualdean. Orantxe bertan, prestatzen ja, tramankulu guztiak artalekura joateko bederatzi derdietan. Hori da. Lehenbiziko itzordua hortxe, eta bihar estadion galen. Hori da. Beste kontua. Ba, ederkin, ba, honekin bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere. Arratsaldeon, eskerrik asko zuri, Paula. Bai, zuri. Eta, nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala antxeta irratiko ginen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburua. Ba, oroitu, gaur aipatutako hitzorduak eta astelenean izanen gara berriz ere, asteburuak zerren manduen ba, ikusteko. Bitartean, ba, ongi zan. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza.